Tonton Hubert, agent Saint-Cyr. Mon pépé a kaina eleka qui pekumbi sangotina sukamboka. Matongi de qui de Kisha sauvé na Paris. Mon pépé a kaina eleka qui pekumbi sangotina sukamboka. Ogeniwa Molmiano Sakimaya. Mele meke na malako ya bokoko na yango pozu anelite ya Samisa Paul Duizana. Mele meke na malako ya bokoko na mokili yango pozu anelite ya Mapembanza Olingo nyoso wana Sana nanga na bondeko Olanda kate maso bako Kisha sabaze la kabiso Osoba liboso maele sima Ojeni wakangana Oyakande koluka lukare Milano Yonde somi ya famiye Samisas Mama wapembeni akosunga yo Bezi lolita bakola nesengo nalena Yonde somi ya famiye Lilivanda Rako vicho pembeni akosunga yo Roma Sala, Charme Mboule. Les Alice, c'est que les oya, moi si la mobali à ballon, la cause est basse et le mot, la pinzoli n'a mis son attaque, la lance à moi pas un zambé, n'a mis pensine à yo macha. Peuple Mouzombo, mon miano. Misso ya bato et quoi sa bisote, tandis qu'à toi, comme un sanguinia, on s'allie au banzina. Se monte ma jata songo na muya ya nzambe jino ibono topo lomba Ya malibe muka wasuka sika lilita Makonda da Silva, maire de Genève Esa lise sekele oya mwasi na mobali shiko Na konze mbaselo yembo Na pinzoli na miso na mai Na losa kwepa ya nzambe na mipesi na yo Kalemba, Gila Roche, Bukoko Miso ya bato ye kosa biso te doti kako yo kama senginya Ozali mo panzila na olinge kanga se motemba Nango ya ya nzambe lebe ya leto kolomba Yangana nitumba suka sena lilita Bebe Zushi Donet